finish. Rozważania me istoty, to są moje anegdoty, życia wzięty motyw. Słyszę często pytania, skąd te kłopoty i urazy, to proste. Trzej słowa te, co mi pozostaje jak nie rivote. I zaciśnięta pięść, albo zostać na tej drodze, albo z niej zejść. Każdy dokonuje wyboru i schodzi z toru bez pozoru. Nie, on wie, bo co nam pozostaje, tak myśli każdy z nas, tak nam się wydaje. Przykładowo, wsieko z kosą w ręku ryzykuje i powstaje awantura, dobra, następna tura. Każdy najebany myśli, że ura, tak naprawdę to jest jedna wielka bzdura. Nad miastem zawisła już tylko czarna chmura. Tak naprawdę szybka decyzja, podjęta jakieś chwili. Nadzieja ma, że się nie pomyli. Może być ostrzeżny od chili. To wybieranie, do końca nie wiesz co się stanie. Poza nie mam swoje zdanie, stawiam na nie. Ale słuchanie rad, przemyślanie tych nad. Cały świat pełen zalet i wad. Myśl byś rad, pilnuj się. Element zaskoczenia zmieniam dobre i na złe. ZTP nawiązuje, pod żyła pulsuje. Kontynuuje, jest jak jest i o tym rymuje. Nie zmienisz biegu wydarzeń, świecie narażeń, gdzie pełno zakrętu sprawiających wrażeń. Marzeń nie do spełnienia, sytuacji nie do przewidzenia, oddzielenia prawdy od cudzenia. Słuchaj chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać głupstwa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Słuchaj chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać głupstwa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz głupstwo, warto zastanowić się dwa razy. Nie ma ludzi bez skazy, halucynogenne obrazy, jak łączone wyrazy, wirus H. Kula szczęścia nie warto, bo to wszystko wkrętka. Wybór należy do ciebie, być wrogiem albo przyjacielem. Pierwsze nie popłaca, ten co odchodzi najczęściej nie powraca. Nie warto, jak nie warto wpierdolić się w herę. Pamiętajcie o tym ziomki i przyjaciele. Nie warto być skończonym egoistą, chcąc dla siebie za wiele. Można stracić wszystko, wszystko. Powiedz to heroinistą. Myśleliście, że bez żadnego ładu. Kolejna składanka, prezentacja ciemnej siły. Dzielić się w składu, dobrze pamiętam. Dwa lata temu młodych koledników pomysłom. Dla innych rzeczą blistą, nielegal ZIP 99, nasza przyszłość mimo wszystko. Istnienie zmusza, żeby być realistą. Warto to pamiętać, tak jak warto robić hip-hop. Nie warto jest rozsyłać plot o ekipie. Wiesz o tym zipie i wy o tym wiecie. Sztywna ekipa, najlepsza na świecie. Posłuchaj chłopaku, tak naprawdę nie warto ulegać złudzeniom. W tym temacie jedna konkluzja. Brown się stało się prostsze, to zwykła iluzja. W życiowym meczu poważna kontuzja. Pozostaniesz sam na wyspie Cruza. Lecz zawsze jest szalupa, lojalna jak Yakuza. Słuchaj chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać głupstwa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Słuchaj chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać głupstwa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Słuchaj. Wiadomo przecież, bez ryzyka żyć się nie da. Zip skład, kolejna porcja powszedniego chleba. Inaczej rozumuje ten, co nic nie ma, a inaczej ten, któremu całe życie wszystko leci z nieba. Pazernym być nie warto, zadziałać głupio tylko po to, żeby potem płacić złotą kartą. Nie warto robić prypału, wiesz jak jest, jestem zip składu. Gdybym zrobił błąd, to na ekipie odcisnąłbym piętno. Niech Bóg mnie broni od tego swoją ręką. I znów ze starą śpiewką budzi mnie telekomunikacja, że kurwa niby coś nie tak zrobiły zipy. Avanti, nie warto bez przyczyny rozpoczynać walki. Oszczędź siły w imię czarnej godziny i nigdy nie zawiedź firmującej cię marki. ZTP jestem jego ogniwem, które nie pęknie. Zastanów się dwa razy na wstępie. Nie jest tak pięknie, jak się czasami zdaje. To nie takie proste, robisz coś, to bądź gotowy na ripostę. Te słowa napisało życie, a nie hera, ani krach. Nielegal 99, jak nie jak tak. Jak nie jak tak. Teraz wypowiem twoje wyrażenia. Znam to z własnego doświadczenia. Więc słuchaj chłopaku, tak naprawdę nie warto zaszczepiać się jedyną śnieżną samarką. Wszystko w sztosie, a zatem masz to wszystko w nosie. Przecież każdy o tym ma własne zdanie. Nie wmawiam tobie, mówię tylko, że nie kłamie. Później zobaczysz wreszcie, co się z tobą stanie. Ranny, bóle, nosy, głowy, konsekwencje i długów powiększanie. Zostało mało czasu, a ty nie masz na oddanie. W najgorszym wypadku zmuszony jesteś polegać na własnej mamie. Więc zawsze warto, jak ryzykujesz, zastanowić się dwa razy. Będzie za późno, okaże się deformacja twarzy. Wypuszczasz hajs, tracisz zdrowie i to, co cenne masz. Trzymaj się tego, dzieciaku, i twarz. Słuchaj chłopaku, tak. tak naprawdę nie warto popełniać kłusa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Słuchaj, chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać kłusa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Chłopaku, nie warto. Myślisz, że w ten sposób sobie względy wyrobisz, swoją osobowość przyozdobisz. Wiesz, o co chodzi, łachy nie robisz. Każdy sobie problemów naważy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Bo później będzie tak, że nie będziesz chciał pokazać swojej twarzy. Każdy z zipów zajebać w pisy się odważy. Nikt z nas szacunkiem ciebie nigdy nie obdarzy. Oparte faktem partie gry w lota otwarte tworzą stawkę liczone ze startem. Dużo warte chwile wydarte przez przywilej pierwszej rundy. To za wile trudny labirynt, cudny horyzontowy nikt za błąd. Nikt w krąg nie wniknie, nikt stąd nie ucieknie. Pogląd zostaw dla siebie, nie dla mnie są brednie. Konkretnie Z i P w nocy i we dnie. Oczy ma otwarte, co ile jest warte. Nie porównuj z miliardem nawet. Żyć skład jest jak układ plany. Z i P. Słuchaj, chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać kłusa i ryzykować za wielkie urazy. Zanim zrobisz coś, zastanów się dwa razy. Zanim zrobisz coś, to zastanów się dwa razy. Słuchaj, chłopaku, tak naprawdę nie warto popełniać kłusa i ryzykować.